جس رکوع کا خلاصہ لکھتے ہیں. جی رکوع کا ٹاپک دہرا دیتی ہوں. یوسف علیہ السلام گندے ماحول سے پاک دامن بن کر نکلے. پانچ مین پوائنٹس ہیں رکوع کے. پہلا پوائنٹ ہے شہر میں عورتوں کا چرچا. دو باتیں ہیں اس میں. عزیز کی بیوی اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے دعوت میں حقیقت کھلتی ہے. چھ پوائنٹس ہیں اس کے. عزیز مصر کی بیوی نے تکیہ دار مجلس آراستہ کی. کھانے میں پھل چنے گئے, چھریاں لا کر رکھ دی گئیں. پھل کاٹتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا, آ جاؤ. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتیں دنگ رہ گئیں, ہاتھ کاٹ بیٹھیں. عورتوں نے بے ساختہ پکارا, یہ انسان نہیں بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا, بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا. تیسرا پوائنٹ ہے عزیز کی بیوی کی دھمکی, اگر میری بات نہ مانے گا تو جیل کی ہوا کھائے گا. چوتھا پوائنٹ ہے یوسف علیہ السلام کی دعا. تین باتیں ہیں اس میں. اے میرے رب, مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کام کے جو یہ مجھ سے چاہتی ہیں. اگر آپ نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو ان کے دام میں پھنس جاؤں گا. جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. پانچواں پوائنٹ ہے دعا کی قبولیت. اس میں دو باتیں. عورتوں کی چالیں دور کر دی گئیں, یوسف علیہ السلام قید کر دیے گئے. پسندیدہ رویے دیکھیں گے. برائی کی دعوت سے بچ نکلنا. نفس کے فتنوں سے پناہ مانگنا. گناہ کی دعوت کو قبول نہ کرنا. اللہ سے دعا کرنا. ناپسندیدہ رویے, بیکار باتیں کرنا, دوسروں کے سکینڈلز کو اچھالنا, دوسرے کو گمراہ سمجھنا, ملامت کرنا, بہکانا, بلا وجہ قید میں ڈالنا, کسی کو ذلیل کرنا, جہالت برتنا. جانتے بوجھتے کسی کو ناحق قید کرنا. عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ رویوں کو اپنانا ہے, ناپسندیدہ سے بچنا ہے, اور اسی چیز کو اپنے دل میں رکھنا ہے کہ جو بھی گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا اور جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.